نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم رب اشرح لي وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو یہ اس مہینے میں محرم پر بیان ہوتے رہے میرے جمعے کے اور آج کے بارے میں سوچتے رہے کیا بات کریں گے تو یہ بیٹھ کے یہی مضمون سامنے آ گیا کسی کو بیان کر لو پہلے کافی وقت ہمارا نخانی پر لاوتوں پر لگتا ہے جی تو ایک دفعہ ایک ساتھی آ گئے کوئی امیر صاحب سے انہوں نے کہا یہ کیا ہے اتنے لگے ہوئے کر رہے ہیں وہ خیر میں نے ان سے کہا کہ مسجد نبوی میں ممبر بچھا کر اس پر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اشعار پڑھو جو آگے کہتے ہیں میں کہ اس کے اشعار کفار کے لیے کیا ہوتے ہیں عبداللہ صاحب کسی کو یاد ہے حدیث کو کہ اپنے اشعار میں کفار کا مقابلہ کرتے ہیں یہ آپ نے اس کو کفار کا جواب دیتے ہیں کفار میں اعتراضات کرتے تھے تو اس کا جواب دیتے ہیں سفر صاحب کا اور اس میں نوجوان صاحب اکرام ہودی پڑھ رہے تھے تو ہودی ایک نغمہ ہوتا ہے جس کو پڑھتے ہیں عرب تو اونٹ اپنے قدم کی چال اس کے ساتھ ملاتا ہے اس سے بڑے وجد ہوتا ہے اونٹ کو تو اپنے قدم کی چال ملاتا ہے جتنا تیز ہودی خان پڑھتا ہے اتنا تیز جو ہے تو اونٹ چلتا ہے تو ہودی پڑھ رہے تھے پھر سحری کا وقت ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے تو اللہ کا ذکر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو کیونکہ وہ وقت ہو گیا پہلے وقت سارا سب ایک نام ہودی پڑھتے ہیں ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے بڑے واقعات حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھے ہیں کچھ عجیب و غریب نظر واقعات ہیں بڑے پڑھنے کے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک کشمیر معذور میں یہ واقعہ بیان کیا ہوا ہے جو میں سناتا ہوں آپ کو حضرت علی حجیری رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں ان کی کتاب ہے کشمیر معذور اور کئیوں نے تو شاید پہلی دفعہ مجھ سے نام سنا ہوگا کئیوں نے تو دیکھی بھی نہیں ہوگی کہ انہیں دیکھی ہوگی پڑھی نہیں ہوگی پڑھتا ہے تو پھر حال بدل جاتا ہے چلے اس کا واقعہ آپ کو سنا دیں میرے پاس ایک کتاب پڑھی گئی ہے ملفوظات فرید اللہ شہیدی محمود اللہ علیہ فرید اللہ شہیدی ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے مجلسوں کی باتیں ہیں اس میں لکھی ہوئی فرید اللہ شہیدی سیدی صاحب انگریز تھا اس نے کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ پڑھا میں ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر انگلینڈ چھوڑ کر نکلا کہ میں ان لوگوں کی تلاش کروں گا کہ کشف المحجوب میں جو بیان ہوا ہے میں اس کی تلاش میں نکلتا ہوں پھر آیا اس وقت جو ہے تو پاکستان شاید نہیں بنا تھا. تو ایک بزرگ تھے لوکی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, آ کر ان کو مریض ہوا. مریض ہونے کے بعد پھر حج پر گیا تو کہتے ہیں عرفات میں بس لبیک لبیک کہتے ہوئے رحمت اللہ شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی. کہتے ہیں جیسے دل پر چوٹ لگی کہ بس وہ کیونکہ آپ کی خدمت پر یہی تھے, انہیں کے گھٹنے پر ان کا سر تھا, سارا پیر ان کو منتقل ہو گیا. تو ان کی گدی پر بھی یہی بیٹھے ہیں اور وہ بڑا سا کام کیا. فرض اللہ شہید صاحب نے کتاب میرے پاس پڑھی, کہتے کشف الماجوب کا انگریزی ترجمہ پڑا تھا, بس اس سے ایسے متاثر ہوئے کہ اس کی تلاش میں پھر نکلے. اس کتاب کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایک سفر میں تھے. یہ ایسے دولت ہے کہ لوٹا اٹھایا اور حج پر چل پڑے, نہ کھانا پینا کسی چیز کا بندوبست نہیں, اور تین تین چار چار دن بھوکے پیسے چلنا اور غیب سے روزی کا بندوبست نہ پڑے. کس بڑے دس واقعات ہیں ان کے, یہ فضائل حج میں سے پڑے. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا کہ ایک صحرا میں عرب بدوؤں کے ایک بستی پر میرا پڑاؤ آیا. خیموں کی بستی تھی, درمیان میں ان کے جو ہوتا ہے شیخ رئیس ان کا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے ملک ان کا ہوتا ہے شیخ, ان کا خیمہ تھا. کہتے میں وہاں پر گیا, اس نے استقبال کیا, دکھایا, کھانا لایا. تو کہتے میں نے دیکھا کہ اس کا ایک غلام ہے جو دھوپ میں ڈالا ہوا ہے. سخت دھوپ وہاں کی گرمی سخت ہوتی ہے, سخت دھوپ میں ڈالا ہوا ہے. کھانا تو میں نے وہاں رکھا, کھانا نہیں کھا رہا. تو عربوں کے ہاں کوئی کھانا رکھے اور کھانا نہ کھائے آدمی تو یہ بہت بڑی یعنی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے کہ مہمان کھانا کیوں نہیں کھاتا. تو اس نے کہا میرے سردار آپ کھانا کھائیں, خدا کے لیے آپ کوئی مطالبہ کریں, کچھ مجھ سے مانگیں, میں آپ کو دوں گا, نہیں کھانا تو آپ میرا کھائیں. تو انہوں نے کہا میں مطالبہ آپ سے کروں گا اور پورا کیا آپ نے تب میں کھانا کھاؤں گا. مطالبہ یہ ہے کہ دھوپ کا جو آپ نے غلام کو ڈالا ہوا ہے اس کو دھوپ سے ہٹا دو تو میں آپ کا کھانا کھاؤں گا. اس نے کہا پہلے آپ اس کا جرم معلوم کریں پھر اس کے لیے آپ معافی چاہیں. میں نے کہا کیا جرم ہے اس کا؟ اس نے کہا یہ میرا غلام ہے, اس کو میں نے گندم لانے کے لیے اونٹ دے کر بھیجا, اونٹ سے تھوڑے ایک اس نے دگنا بہت اونٹوں پر ڈالا, اور یہ ہودی خان ہے, اس نے ہودی پڑھنا شروع کی اور ایسی مستی سے اس نے ہودی پڑھی کہ اونٹ جو تھے ان پر وجد اور مستی تاری ہو گئی. انہوں نے دس دن کا فاصلہ پانچ دن میں طے کر لیا, اتنے تیز چلے, اتنے تیز چلا کر یہ لایا ہے. لیکن یہاں جب اونٹ پہنچے بال ان کا اتارا تو ایک ایک اونٹ کنارے ہوتا گیا اور گرتا گیا اور لڑتا گیا, تو اتنے اونٹ میرے اس نے مارے ہیں. اس چیز کو میرے سزا میں ڈالا ہوا تھا, اس میں دھوپ میں ڈالا ہوا. تو نے کہا اے سردار آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے, لیکن آپ اس کا مجھے اپنی نمونہ دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا چلو دکھا دوں گا. تو اس غلام کو اس نے کھولا, پانی کے چشمہ پر گئے تو ایک آدمی پانی پینے کے لیے اونٹ لے کر آیا. اونٹ لے کر آیا تو اس میں اس آدمی نے پوچھا اس سے کہ تمہارے اونٹ کتنے دنوں کے پیاسے ہیں؟ اس نے کہا میرے اونٹ تین دن کے پیاسے ہیں. اس نے کہا چہرے کو پانی کے لیے چھوڑو. اونٹ پانی کے لیے آئے, اس نے اس ہودی خان کو کھا کے غلام سے کہا ہودی پڑھو. اس نے ہودی پڑھی, اونٹوں نے پانی کو چھوڑا اور جب انہیں اٹھا کر اس کی آواز سننے لگی, اور اس نے جب وہ اور پڑی تو ان پر ایسا وجد ہوا کہ وہ لوٹ پوٹنے لگے, بھاگنے لگے, اچھلنے لگے, پانی وانی بھول گیا. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پڑھنا آپ نے سنا, تو آپ نے فرمایا کہ غربی وجہ اس کو ٹھیک کریں, میں عبارت کو پڑھتا ہوں کہ لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد. ٹھیک ہو گئے جملہ؟ che questo è il vetro da udere santi a vasta e sa belare. Questa è l'importanza vostra. Uno sa essere di andare a ora ne ora le mamma Abdullah bin Masud che va con la Masud del Qur'an che Qur'an però mi creia sulla sua mia papà per nato due è che mi era del chiato che ha pare tu ne parla su con me qua che vuoi esporsi è ma che fai da di naka ma tu ne ma se mi sei in amo o gira di cala ha volai shahida तो कहते जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों मुबारक आंखों से आंसुओं के कतरे जो है वो बहने लगे जमीन पर बह कर जो है गाड़ी मुबारक पर नीचे गिरने लगे तो कहती है भाई दिल की बाद मैंने बशक्कर मुजाहिद है कि और परहेज के हासिल होती है दिल में और सच बात है कि रचिस्ता दरसमा की चुनी लजत ने आए की चुनी लजत दर्दा दर्दा ने कहा हां खा दर्दा ने कहा नेस कि रचिस्तो कलाम पढ़ने के वक्त जो है वो लजत हासिल होती है जो दस शादियों में नहीं होता تو آیت میں نے پڑھی تھی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور کہ ایمان والے لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ ان کو زمین میں اقتدار دیتا ہے نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نیک باتوں کو کرتے ہیں بری باتوں سے روکتے ہیں تو اس آیت میں جو ہے تو اسلامی حکومت کا قائم کرنا بھی اہم کاموں میں سے ایک کام بتایا گیا اہم فرائض میں سے ایک فریضہ اسلامی حکومت کا قائم کرنا بھی ہے اور اسلام کا نظام جو ہے وہ شورائی ہے جمہوری نہیں ہے اسلام کا نظام شورائی ہے جمہوری نہیں ہے شورائی نظام کیا ہے شورائی نظام یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسی حیثیت والا خلیفہ ہو جس کی بات پر سب متفق ہو سکتے ہوں تو اکیلا کسی آدمی کو مقرر کر دے تو اس کا جو ہے تو یہ اس کی اس کا اس کی خلافت نسب ہوگی جس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے اکیلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا اور ان کی اتنی حیثیت تھی کہ اس پر جو ہے تو کسی نے بھی رد نہیں کیا کہ یہ بات درست نہیں پھر شورائی نظام میں بیعت خصوصی اور بیعت عمومی ہے کہ جو لوگ علم میرے تقویٰ اہل فہم و فراست ہیں بڑی حیثیت کے لوگ ہیں اس معاشرے میں وہ بیعت کر لیں اور پھر عوام الناس سے بیعت لی جائے جب ساری بیعت ہو جائے تو پھر جو ہے تو یہ شورائی نظام میں خلافت نصب ہوگی مقرر ہوگی اور اگر بیعت عمومی نہ ہو رہی ہو بیت عمومی بیت خصوصی نہ ہو رہی ہو تو پھر جو ہے تو جو خلیفہ کی طرف سے عمال گورنر مختلف جمع افسر ہیں وہ اس کو پیغام بھیجیں گے کہ آپ کی بیت نہیں ہو رہی ہے لہذا آپ پیچھے ہٹیں اور پھر ہم جو ہے تو اہل فہم و فراست اہل تقویٰ اور اہل دانش سے کہتے ہیں کہ نئے آدمی کو مقرر کریں تاکہ اس کی بیت عمومی نافذ ہو جائے یہ شورائی نظام فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرات ایسے تھے کہ صحابہ کرام کی تعداد اتنی نہ رہی جتنے پہلے سیکھوں کہ صحابہ کرام تو عام الناس صدق نہ والے لوگ تھے بات کو ماننے میں ایسا تھا کہ کتنے سخت اختلافات کیوں نہ ہوں, جب اجتماعی بات آتی تھی سب اکٹھے ہو کر اس کو مانتے تھے. تعداد کم ہو گئی, پھر آگے ان کے بعد جو آدمی رہ رہے تھے, چھ اور پانچ آدمی جو تھے وہ اتنی بڑی حیثیت کے تھے سارے معاشرے میں کہ ان میں سے ہر ایک آدمی خلیفہ بن سکتا تھا. ان کا جب تک اتفاق کے رائے سے اتنا آدمی نہ ہو تو اس میں اختلاف آنے کا خطرہ تھا. اس پر حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنے بات خلیفہ نامزد کریں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بات خلیفہ نامزد نہیں کرتا, ہاں میں اپنے بات جو ہے تو چھ آدمیوں کی جماعت میں مقرر کرتا ہوں کہ یہ جو ہے تو یہ خلیفہ اپنے میں نامزد کریں گے. عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, چھ آدمی. کہ عبداللہ بن عمر جو ہے یہ ووٹ تو دے سکتا ہے, یہ اپنا نمائندہ اور کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا, رائے دے سکتا ہے لیکن نمائندہ کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا. اور اس طرح ہے کہ جس طرح کثرت رائے ہو جائے اس طرح فیصلہ کر دینا. اگر جو ہے تین آدمی ایک طرف ہو جائیں, تین آدمی دوسری طرف ہو جائیں, جس طرف عبدالرحمان بلاک ہو اس طرح فیصلہ کر دینا. اور یہ چھ آدمی جو ہیں خلافت کا فیصلہ کر کے اٹھیں, اگر ان کا فیصلہ متفق نہ ہو تو ان کی گردنیں ماریں, تاکہ اس کے بعد دنیا اسلام میں جو گردنیں مارنے کا اگر عمل ان کے اختلاف سے وہ بڑھے تو اس سے پہلے ان کی گردنوں کو مار دیں. تو چھ آدمی بیٹھے بیٹھ کے عبدالرحمان بلاک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو خلافت کا نمائندہ میں نہیں ہوں, میں دستبردار ہو گیا. طلحہ رضی اللہ عنہ کا میں دستبردار ہو گیا, پھر زبیر رضی اللہ عنہ کا میں دستبردار ہو گیا, اور عبداللہ بن عمر کے پہلے سے ہی نمائندہ نہیں تھے تو دو آدمی رہ گئے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. عبدالرحمٰن نو رضی اللہ عنہ کے ذمہ حوالے ہوئی بات کہ آپ ان میں سے انتخاب کریں گے, تو وہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پھر کمشنر ہو گئے, اور انہوں نے جو ہے تو انتخاب کے لیے کام شروع کیا. کئی دن سارے مدینہ کھڑے گلی کوچہ مردوں عورتوں کو مسجدوں میں گئے, وہاں لوگوں کی رائے لی, مدرسوں میں گئے, مکتبوں میں گئے, چھوٹے بچوں کی رائے لی, پھر مدینہ منورہ کے راستے جو تھے چھ راستے ہیں ان پر کھڑے ہو کر آنے جانے والے لوگوں کی رائے لی, اور پورے دن کام کرنے کے بعد پھر آئے. اور آنے کے بعد انہوں نے صبح کی نماز پڑھا کے, اور صبح کی نماز سے پہلے آدمی کو بھیج دیا تھا, ایک آدمی کو عثمان رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے, ایک اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے بھیج دیا. تو یہ جواب ہے, یہ ممبر پر بیٹھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کیے, ان کے خصوصیات کمالات مناقب اس کو کہتے ہیں, بیان کیے, لوگوں کا خیال ہوا شاید ان کی خلافت کا اعلان کرنے والے ہیں. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی مناقب کو بیان کیا کیا کیا کیا کیا پھر جو ہے تو اٹھے اور انہوں نے کہا کہ عثمان آؤ یہاں پر بیٹھو. ان کو بٹھایا نمبر پر اور اپنے سر پر باندھی, پبلی کے سر پر رکھی, اور ان کی خلافت کا اعلان کیا. اور انہوں نے کہا جتنے دن میں نے کام کیا اس میں کثرت رائے جو ہے وہ عثمان غنی کے ہاتھ میں ہے, اور ان کی خلافت کا اعلان ہوا. اور یہ شورابی نظام ہے اسلام کا. اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا سارے صوبوں میں, ضلعوں میں, گورنروں میں, صوبے کے اور ضلعوں کے افسروں میں, عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان ہو گیا ہے, آپ لوگ آ کر ان کے لیے ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں. تو جوک پر جوک جو ہے بیعت ہوئی, اور مخالفت میں کوئی خاص رائے نہیں آئی کیونکہ خلاف نافذ ہوئی. یہ ہمارا شورابی نظام ہے جو کہ جمہوری نظام سے آپ لوگ کہا کرتے ہیں فار مور سپیریئر دین یور ڈیموکریسی. جو بڑے پولیٹیکل سائنس والے منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے کہہ رہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل, کہ مریض جو ہے وہ لوگوں کی حکومت ہے, لوگوں کے ذریعے لوگوں پر, لوگوں کے ذریعے لوگوں پر لوگوں کی حکومت ہے. بڑے اس کو کہا کرتے ہیں کہ یہ بہت آئیڈیل ہے اور یہ ہے وہ ہے. شرابی نظام جو ہے اس کی اپنی ایک شان ہے, اور وہ شرابی نظام سے ہی نسب خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہوئی. شرابی نظام سے نسب خلافت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. شرابی نظام سے ہی نسب خلافت جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ہوئی. فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے بعد خلافت 30 سال رہے, خلافت راشدہ 30 سال رہے. 29.5 سال پورے ہونے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے, اور 6 مہینے جو ہے تو امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوئی ہے. 6 مہینے کے بعد جو ہے تو انہوں نے اقتدار بخوشی امیر باقی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا ہے. تو اس طرح وہ خلافت راشدہ پوری ہو گئی, اور اس کے بعد جب امیر رضی اللہ عنہ کی ایک سال حکومت شروع ہوئی ہے, اور 20 سال رہی ہے. 20 سال وہ حکومت رہی. جب ان کی صحت کمزور ہو گئی, عمر زیادہ ہو گئی, زور بڑھ گیا, تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اب اپنے بعد آپ اپنا کوئی خلیفہ مقرر کریں. اور اس میں انہوں نے جو ہے تو اس طرح کیا کہ اس میں بہت سے لوگوں کو ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ امیر باوی رضی اللہ عنہ نے کردار امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے کیوں نہیں کیا. آتا ہے خیر, کیوں نہیں کیا کیسے تھا؟ سبحان اللہ, کئی دفعہ میں نے بیان کیا اس کو. اب حضرت صاحب کیوں نہیں حوالے کیا؟ اس وقت کے حضرت سیاسی حالات اور وہ اس قسم کے تھے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خیال میں سنبھالنا مشکل تھا. اس سے پہلے 5 سال جو ہے تو بنی امیہ اور بنی ہاشم کے جھگڑے لڑائیاں رضی اللہ عنہ کی, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی 5 سال لڑائیاں رہی تھی. تو اس کے بعد جو ہے تو 5 سال وہ, 20 سال اس کے بعد پھر جو ہے تو خلیفہ رہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. 25 سال جو اقتدار بنی امیہ کے ہاتھ میں تھا, اور سارے گورنر, سارے افسر, سارا سرکار, سارا نظام جو ہے وہ بنی امیہ کا ہو گیا تھا. اگر اس پر جو ہے تو صرف ایک آدمی بنی ہاشم کا گور اٹھاتے تو یہ نظام کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. تو سیاسی لگتا ہے کہ نہیں ہے کہ سر صاحب ہے نا, یہ کامیاب نظام کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے یزید کو خلافت پر لانے کے لیے جو مشورہ دیا ہے وہ صحابہ کرام نے دیا ہے. امیر باوی رضی اللہ نے کہا کہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, میں اس کو نہیں بناتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس کو اگر خلیفہ بنائے ہیں تو خلیفہ تو کیا کہتے ہیں, اس کے دونوں ہاتھ آزاد تو نہیں ہوتے, جیسے آپ آل نال کہتے ہیں کہ خلیفہ آل نال تو نہیں ہوتا ہے. خلیفہ جو ہے وہ شورا کا پابند ہوتا ہے, اور فیصلہ جو ہے وہ شورا لمبا کرتا ہے. یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی, اور یہ جو روایت بیان کرتے ہیں تاریخ تاریخوں والے لوگ کہ میرے بعد جو تمہارے مقابلے میں عبداللہ بن عمر جو ہے وہ کوئی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ علمی آدمی ہے, اس کو اپنے علمی مشارت حفاظت نہیں اور تمہارے خلاف نہیں اٹھے گا, اور تمہارے خلاف جو ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ اٹھیں گے, اور جلد پر جب اپنا غلبہ آ جائے تو ان کے ساتھ لڑنے کا معاملہ کرنا کہ نواسے رسول ہیں, اور تمہیں سب سے زیادہ جو ہے تو تمہیں مصیبت میں مبتلا کرے گا, ٹف ٹائم تمہیں جو ہے تو عبداللہ بن زبیر دے گا. اور یہ تاریخوں میں لکھے الفاظ, اس کی مثال دوڑی کی ہے, یہ جب تمہارے قابو میں آ جائے تو اس کو بھی کسی نہ چھوڑنا, یہ تعریف داروں کی اور شیعوں کی اور رافضیوں کی روایتیں ہوتی ہیں. یہ روایتیں جو ہیں تو تاریخی روایتیں ہیں, کوئی حدیث کی باتیں نہیں ہیں. ہاں جی, یہ آج بتایا اور لہایا میں اگر دیکھیں تو علامہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی اگر بات ہو پھر بھی اس کو کوئی اعتبار ہوتا ہے. اور تاریخ داروں کی روایتوں میں گئے تو کیا اعتبار, کیونکہ تاریخ تو حدیث کے مقابلے میں بہت ہی گھٹیا اور انفیریئر چیز ہے. حدیث کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اتنے راوی ہوں, ان کی ساری لائف ہسٹری پتہ ہو, ان کا سچے ہونے کے بارے میں گواہیاں ہوں, ان کے قبیلے کا پتہ ہو, ان کی قبر کا پتہ ہو, سارا ریکارڈ ان کا ہوتا ہے, تب حدیث لی جاتی ہے. اس لیے حدیث اور تاریخ میں بہت فرق ہوتا ہے میرے بھائی. کیا وہ اس طرح کی بات نہیں تھی, ایوارڈ کا فیصلہ کرنے سے پہلے وفات ہو گئی اور اقتدار پر قبضہ یزید نے کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد شورا سے آزاد ہو گیا. آپ نے فرمایا تھا کہ میں امارت السبیان سے پناہ مانگتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں امارت السبیان سے پناہ مانگتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امارت السبیان یہ لڑکوں کی حکومت, یہ لڑکوں کی حکومت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا 60 ہجری میں آئے گی. 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے اور 60 ہجری میں دہل جہید یزید تخت پر بیٹھا ہے. اس کی اپنی عمر کتنی تھی کسی کو یاد ہے؟ والا 40 سال سے کم تھی. ان کی پیدائش کب ہے؟ یزید کی پیدائش آپ سے کسی کو یاد نہیں, تو بتا دیں تو شور نہیں کرتے ہمارے تو 40 سال پہلے بتا دیں گے, تم ذہن میں اتنا کام نہیں کرتا. 40 سال کی عمر کم ہے اور اس کے جس گورنر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حکم کیا ہے وہ عراق کا گورنر جو تھا اس کی عمر 25 سال تھی. 25 سال کی عمر کا گورنر تھا. اور عمر بن سعد جو کمانڈر ان چیف تھا اس مار پر جس نے حملہ کیا آپ پر, یہ بھی 40 سال کی کم کرنا تھا. سارے یہ عمارت السبیان تھی, لڑکوں کی حکومت تھی. یہ جو آیت میں نے پڑھی نا کہ نیکی کا پرو کریں برائی سے روکیں, تو اصل میں جس وقت دین پر دین کے اصولوں پر بات آ رہی ہو اور وہ توڑے جا رہے ہوں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہیں. میں کمزور آدمی ہوں, میں ہاتھ نہیں روک سکتا, میں زبان سے روکوں گا, اس سے بھی زیادہ کمزور ہوں تو میں دل سے روکوں گا, دل سے بڑا جانوں گا اس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام بائی کاٹ کروں گا, دل سے دعا کرتا رہوں گا, کوڑوں گا دل میں. ہاں جی, یہ دل سے روکوں گا اور زبان سے روکوں گا. بعض آدمی زبان سے بھی اگر بولے تو ان بیچاروں کو جو ہے تو زبان سے بولنے کو دیا جاتا ہے, اتنی کم حیثیت کیا ہے. ہماری طرح غریب خوار لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ہدایت کیسے حالات بن جاتے ہیں, ان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہاتھ سے لیک بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ سے روکنے کے لیے کھڑے نہ ہوں تو اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہو جاتی ہے. ویسے بادشاہ ویسے لوگ ہوتے ہیں. جیسے محمود رشید خلیفہ بنا ہے تو اس نے یہ معتزلہ قائد پر آ گیا, معتزلہ کے قائد پر آ گیا. معتزلہ جو تھے تو یہ کافی حد تک گمراہ تھے, قبر کا فتویٰ پر لگایا نہیں. معتزلہ پر قبر کا فتویٰ لگایا معتزلہ صاحب؟ نہیں, غیر معیاری فرقہ ہے, لیکن قبر کا فتویٰ نہیں لگا, لیکن اتنا غیر معیاری ہے کہ قابل تقلید نہیں ہے. تو وہ ان کا اتنا زور ہو گیا اس زمانے کا فلسفہ وغیرہ ان کو بہت آتا تھا کہ حکومت بھی متزلہ ہو گئی. محمود رشید خلیفہ ہو گیا اور وہ متزلہ ہو گیا. اس نے متزلہ عقائد کو چالو کرنے کی کوشش کی اور اتنا بڑا اقتدار, 80 لاکھ مولوی کا خلیفہ, اتنی اس کی فوج, اتنے اس کے اسلحے, اب اس کے آگے کون کھڑا ہو؟ پوری دنیا اسلام کوئی آدمی نہیں. بڑی شخصیات اس زمانے میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ تھے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے, امام محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ تھے. امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فیصلہ کیا کہ اتنی بڑی عمر کے ساتھ میں ٹکر نہیں لے سکتا, وہ ہجرت کر کے مصر چلے گئے. اس جبے کا شاطی جو ہے یہ کالج قدیم کالج جدید دو اصولوں پر ہے, پتہ ہے آپس میں. فکر شاطی ہے کالج قدیم اور کالج جدید, اس کے دو باب ہیں. کالج قدیم جو ہے تو امام شاطی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مسلک اور تعلیمات جو مصر کی ہجرت سے پہلے کی ہیں, اور کالج جدید ان کا درجہ ہے وہ مصر کے بعد کا ہے. تو بعض مختاری شرف شاطیہ کے ہاں کالج قدیم ہے, بعض کالج جدید ہے. تو اس میں اس طرح ہے کہ وہ چلے گئے, پیچھے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہ گئے, امام محمد بن نور رحمۃ اللہ علیہ رہ گئے. تم نے مشورہ کیا نہ امام محمد صاحب بول رہے ہو کہ یا احمد چتوں بس کہیں گے کہ میں اس نہ پاتے کی گی تو اس دن نہ ہوتے بولے اس نہ پاتے کی گی کہ اگر تم کھڑے نہیں ہوتے ہو تو دنیا اسلام میں کچھ بھی نہیں رہ رہا. پھر کیا کریں گے؟ کہا بس ہم کھڑے ہوں گے, اب جو کچھ بھی ہو کہ اگر میں اکیلا ہوں اور دوسری طرف 80 لاکھ ارب ابھی حکومت ہے تو ہونے دو, میں کھڑا ہوں, ساتھ امام محمد بن نور بھی کھڑے ہو گئے, اور دونوں جو ہے تو بادشاہ کے بات کا رد کیا, اور رد کرنے پر گرفتار ہوئے اور ان کو لا کر کوڑے مار مار کے مار مار کے مار مار کے شمت کرتے تھے, یہاں تک کہ جب ان کے اوشواس ختم ہوتے تھے اور درد ان کو نہیں ہوتا تھا تو لے جا کر ڈالتے تھے جیل میں, پھر کچھ دن چھوڑتے تھے, صحت ہوتی تھی, زخم ٹھیک ہو جاتے تھے, پھر لا کر پھر مارتے تھے. سبحان اللہ. تو ان اللہ والا نے جان دینے کی نیت کی ہوئی ہوتی ہے, جادو بادشاہوں کے دبدبے فوجیں ان کی مار پٹائی ان کے اسلحے ان کے لشکر ان اللہ والوں کی نگاہ میں ہے تنکا نہیں ہوتے, تنکے کی حیثیت نہیں ہوتی ان کی, اور مارنے کے بعد کہتے مانتے والی بات کہ نہیں مانتے کہ نہیں مانتے. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں گرمیاں گزارنے, آپ کو گرمیاں آ رہی ہیں, میں اپنا کر کے جاؤں گا اور ان دو کو مہمان لے جاؤں, وہاں پہنچا دو آپ کو, ان کو پھر وہاں ٹھیک کریں گے. سفر کر رہے تھے, راستے میں ایک جگہ پڑاؤ آیا, بڑی خوبصورت جھیل تھی, مچھلیاں اس میں تیر رہی تھی, ایک بڑی خوبصورت مچھلی ماموں نے دیکھی, اس نے کہا یہ مچھلی میں کھانا چاہتا ہوں, تو اس کے کارندے چھلانگیں لگائیں, تیرنا شروع کیا جھیل میں, اس مچھلی کو پکڑ کر لائے اور پکا کر اس کو کھلایا, اس کو سبھی لگ کر بخار چڑھا, بخار چڑھا, بخار تیز ہو گیا ہے, فاقہ نہیں ہو رہا ہے, علاج ہو رہا ہے, فاقہ نہیں ہو رہا, تو اس نے کہا جونیوں کو بلا کر کہا کہ ذائچہ نکالو میرا, اس میں کیا لکھے ہوئے, ذائچہ میں لکھے ہوئے اس نام کی بستی ہوگی, اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو سردی کا بخار چڑھے گا اور اس بخار سے اس کی موت ہوگی. میں کہا پاس جو بستی اس کا نام معلوم کرو, معلوم کیا تو اس کو وہی نام تھا. میں صلی اللہ نے اپنے بندوں کا انتقام لیا کہ میں من آزادی دے رہی ہوں, من آزادی آزاد کیا رکھتا ہوں تکلیف نہیں, جی ہاں من آزادی ولی فقط آزادی, یہ آزادی ہے کہ آزادی ہے, آزادی من آزادی ولی فقط آزاد تو ہر جو میرے ولی کو تکلیف دے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, نابود کر دیتا ہے. یہ جس وقت کے پرویز مشرف بیٹھا تھا نا, اور اس نے یہ منصوبے کے ساتھ آیا تھا کہ یہاں سے دین کا خاتمہ کرے گا اور اتاترک کے حالات کو نافذ کرے گا. تو ایک اللہ والے تھے, ان نے بتایا کہ تکوینی امر پہنچانا اس کے بعد میرے ذمہ تھا, اور جو کچھ تکوین تھے وہ اردو سے آئے اور مجھے ساتھ لیا اور اسلام آباد میں جا کر جو ہے تو مجھے اسے پکڑ کر اس کے کمرے کے آگے کھڑا کر دیا, سارے شارٹ مار سارے کھڑے مجھے کمرے کے آگے کھڑا کر دیا. کیا جی باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک سرکاری شاہ جی تو ابھی باہر میں آگے کھڑا ہے, کوئی اطلاع ہی نہیں ہے, کوئی وقت ہی نہیں دیا, کسی گارڈ نے بتایا ہی نہیں ہے کیسے آدمی آ گیا ہے. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ لک آئی ایم نائدر اینجل نار جن, دس از مائی نیم, دس از مائی ایڈریس, یو کین کنفرم دس ایوری اینڈ ایوری تھنگ آفٹر دس, اینڈ آئی ہیو کم ٹو کنوے اے اسپیشل میسج ٹو یو. شادی کر دو دردہ تاری ہو گیا. کیا میسج ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ میسج یہ ہے کہ تو جو کچھ کرنے کا ارادہ کر رکھ رہا ہے وہ یہاں کبھی نہیں, وہ یہاں کبھی نہیں کر سکے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے جو رائے والوں کو پیغام بھیجا کہ اجتماع نہیں کرو گے, فوراً پیغام بھیج کر اس کو واپس لو, اپنے سبوں کو واپس لو. کہہ رہے تھے if you did not follow me you will be dealt with, you will be dealt with ruthlessly. کہ تو نے میری بات تو نہ مانا تو پھر تیرا جو ہے تو برا حال کر دیا جائے گا, اردو کے ماحول کرتے تیری تکا بوٹی کر دی جائے گی. یو ول ڈیلٹ وتھ ریسٹی. تو کہتے ان کا کہ واٹ شوڈ آئی ڈو؟ کہتے میں نے اسے کہا کہ ڈال دے میرے کا اسپینڈ ٹائم. پر یہ کہا بس مجھے اللہ والے نے کھا کر کر دیا, واپس اتار دیا. تو جو بزرگ تھے انہوں نے آ کر مجھے یہ بات بتائی شاؤ سے گزرتے ہوئے. تو پھر میں دوسرے دن جو میں نے بیان دیکھا وہ اس کا اخبار نشان نہیں کرتا بیان اس کا, پھر اس کو ہی بات تھی جو وہ کہہ کر گئے تھے. تو میرے بھائی نظام اللہ چلا رہا ہے, کسی کی طاقت نہیں ہے, فقط ذات ذوالجلال کی طاقت ہے. اس لیے سوائے ذات ذوالجلال کے کسی کی حیثیت, کسی کا روح, کسی کا دبدبہ, کسی کا خوف, یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چھوٹے بچے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا مجھے بھی وجہ دیا, اس کے والد صاحب کو زیادہ لگوایا ہوا نہیں, سبحان اللہ کیوں کلمہ پڑھا بچے نے, یعنی اس کے بارے میں کہا کہ زمین و آسمان کو ایک حلقہ بنا دیا جائے اور اس پر اس کو رکھا جائے تو اس کو توڑ پھوڑ کر رکھا. تو الفاظ اس کے یہ ہیں, حقیقت اس کے قلب میں جمتی ہے, اور جب قلب میں جمتی ہے حقیقت تو پھر جائے جب اس سنگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا, اس آدمی میں آدمی کے بدن میں, جب سنگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا. جب یقین آتا ہے تو جبریل علیہ السلام کے پر اس کو لگ جاتے ہیں. اقبال کا شعر ہے, جب سنگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا, جب سنگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا, جب سنگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح زمین پیدا, تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح الامی پیدا. دوسرا شعر اس نے بھیجیب کہا ہے, دردشت جنہوں نے من جبریل ضرور سے دے, یلزام مندہ ور اے ہمت مردانہ, کہ میرے جنوں کے جنگل میں جبریل سے فصل و شکار ہے, اے ہمت بردانہ تو اپنی کمن زاد ڈال پڑ رہا. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ, جس سے پنجہ مارا یعنی پکڑا مضبوطی سے دامن ذات جلال کو, تو اس کی رہنمائی کی گئی صحیح راستے کی طرح. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ہمارا بہت کا تعلق ہے, مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے ادب جذبات کی طرف فرمائے, فرمانے کے بچے کا سبق ماں پختو ہو گیا, استاد ماں پختو بنا. یہ قرآن مجید سے باقی کتابوں کے ساتھ ساتھ پڑھی قاضی گزار آزم صاحب باجوڑی, وہ پشت بولتے تھے. تو کہتے ہیں تسلیم بلائے کا, انہوں نے مجھے کہا کہ چاہ منگو دے کا حق لو, چاہ خدے خدے منگو دے حق لو. تو منگو دے پنجے وہ کہتے ہیں, پنجے پہ سر کر کے جب پکڑ لے آدمی تو بہت مضبوط گرفت ہوتی ہے. دردشت جنوں من جبریل سے دشت جنوں من جبریل سے بکمندار, اے ہمت مردانہ یلنا بکمندار, اے ہمت مردانہ. یہ میں نے تو نویں دسویں گیارہویں بارہویں میڈیکل کالج کا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اس میں چھ سال کرانے کے بعد اردو فارسی کا میں نے پڑھا ہے, اور فارسی والا بھی مجھے یاد ہے, اردو والا بھی یاد ہے. جیسے جب یہ سلسلہ ہو گیا تو اس کے بعد کے کلام میں پڑھتا تھا تو ذرا دل پر بوجھ آتا تھا کہ یہ ڈاڑی منڈا آدمی اس کا کلام کیوں پڑھتے ہو. تو مجھے الکار ہوا مولانا ارون رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ کلام ہمارا ہے, ایک پڑھ لیا کرو کلام ہمارا ہے. تو آج اس نے کہا ہے کہ پیر رومیاں فقیر پاک باز سر مربوزی سرا برما خوشان, پیر رومی وہ فقیر پاک باز ہے جسے زندگی اور موت کے راز مجھ پر کھولے ہیں. اور دوسرا کون سا نام سنایا کرتا ہوں, پیر رومی را رفیق راہ سال تا خدا بخشت تو راہ سوزو کو دال, کہ پیر رومی کو راستے کا ساتھی بنا تاکہ خدا تعالیٰ تجھے سوزو کو دال نزدیک فرمائے. جو ہے تو اس دفعہ ہماری حج کے دوران اثر تھا مغرب, اپنا مغرب تھا عشاء حرم شریف کے اندر, ایک جگہ مجلس ہوتی ہے ہمارے ساتھی وہی جمع ہوا کرتے ہیں. تو شاء اللہ کی شان ہے کہ سعودیوں کی اتنی پابندیوں کے باوجود ہو جاتی ہے ہمیں. تو اس میں یہ بات زیر باس آئی کہ وہ عبد المنان صاحب نے بتایا کہ ایک کتاب ہے حیات المفقود, یہ عبدالسلام نیازی برندی ایک عالم اس کی لکھی ہوئی ہے, اس میں اس نے واقعہ لکھا ہے اور حیات انور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ موت سے تین دن پہلے علامہ اقبال نے آ کر اپنا ہاتھ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا ہے, اور پھر اس نے کہا ہے کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر تو بتائے ہوتا ہوں, سارے گناہوں سے تو بتائے ہوا مار گاڑی موڑنے کے گناہ سے. اور پھر جو ہے تو اسی یہ ہمارے قاضی فضل بھائی صاحب, قاضی فضل بھائی صاحب نے بتایا کہ ہمارے مولانا اشرف صاحب کے خلیفہ ہیں حاجی خلیل احمد صاحب, حاجی خلیل احمد صاحب کے ان کو بیٹھے نے ان کو بتایا قاضی فضل بھائی صاحب کو, انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک واقف تھے وہ کہتے ہیں میں علامہ اقبال کے جنازے میں موجود تھا اور میں نے کفن میں داڑھی کے ساتھ اس کو دیکھا ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس کو لڑکوں کو میں نے پھر بلایا, میں نے کہا دیکھیے تمہاری اس بات کو, میرا اس کو بتایا کہ اس کو لکھے گا شائع کرنے والا ہے اس کو, تو اس لیے پھر میں اپنے سے پوچھتا ہوں کہ بات تم ٹھیک ہے, کہا کہ میں بالکل آپ کو ٹھیک بات کہہ رہا ہوں, ہمارے ایک رشتے دار اور طبقات نے اس بات کو دیکھا ہے. اور پھر انہوں نے وہ دردنا صاحب نے دوسرا واقعہ سنایا, انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب کا واقعہ سنایا. کیا ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب نے کہا کہ میں علامہ اقبال پارک کے کلام سے بڑا متاثر تھا, تو میں مدینہ مرادہ سے مکہ مکرمہ آ رہا تھا عمرہ کرنے کی نیت سے, تو میرا خیال ہوا کہ یہ عمرہ میں علامہ اقبال کی طرف سے کرتا ہوں, کہ تو عمرہ میں نے مکمل کیا اور مروہ پہاڑی پر جب پہنچا وہاں مکمل ہو جاتا ہے. کہتے وہاں ایک آدمی کھڑا تھا, وہ ڈاکٹر صاحب شکر ہے آپ سے ملاقات ہو گئی, میں بڑا ہو گیا ہوں, میرے باقی وقت ہے اور میرے پاس بہت بڑا ذخیرہ کتابوں کا علامہ اقبال کی, تو میں دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ ایسا اہل آدمی ہو کہ میں اس کو عزموں سے فائدہ اٹھائے, شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے, آؤ وہ کتابیں میں تمہیں دے دوں. اس کے کرناتی اشعار اس کے کلام میں ہے, بمشتہ ایک سناؤں میں آ کے یاد آ گیا, بمشتہ کہاں حدیث خواجہ بدر و حنین آؤ, بمشتہ کہاں حدیث خواجہ بدر و حنین آؤ, تصرف ہائے پنہانش پچشپم باز, تصرف ہائے چشمم تصرف ہائے پنہانش پچشپم باز, آور ایسا ہے لفظ بھول گیا, تصرف ہائے پنہانش چشمہ بال, تصرف ہائے چشمہ تصرف ہائے پنہانش بچشمہ باز, آور ہے ایک لفظ بیچ میں بھوکا, وہ وزن کو خراب کر رہا ہے, وہ لفظ میں بھول گیا ہوں, تصرف ہائے پنہانش بچشمہ, تصرف ہائے پنہان, اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم, اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد. تصرف ہائے پنہانش بچشمم باز, تصرف ہائے پنہانش بچشمم باز میں آؤ, باز میں آؤ, ہو گیا وزن پر ہو گیا, تصرف ہائے چشمہ تصرف ہائے پنہانش بچشمم باز میں آؤ, ہو گیا. میں نے ایک بار ریسی پڑھا ادھر ایک روح کو بخشا, تو ان کی شان میں ہے, ایک بار اس کی روح کو بخشا کہ اب ان کی طرف سے روحانی فیض وغیرہ یہ ٹھیک ہو جائے. کہ بہت پہلا کیسے پڑھا تھا, بمشتہ کہاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور, تصرف ہائے چشمہ تصرف ہائے پنہانش بچشمم باز بے آور. تو یہ شوق والے لوگوں کو جو ہے بدر کی اور حنین کی ذرا بات سناؤ نا, ذوق و شوق والوں کو بدر کی اور حنین کی ذرا بات سناؤ, اور اس ہستی کے جو چھپے ہوئے کمالات ہیں اس کو ذرا ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر کر کے دکھا دو. بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور, تصرف تصرف ہائے پنہانش بچشمم باز میں درا کی اردو نظم میں فارسی کا شعر ہے. سبحان اللہ, کہ بدر کے 373 آدمیوں کو لے کر 4 تلواروں اور 30 نیزوں کے ساتھ 1000 لشکر کا مقابلہ کیا گیا, یہ بدر ہے. اور حنین میں کہ جس وقت صحابہ کرام 12000 تھے اور کفار 4000 تھے, تو آرام سے جا رہے تھے, بس پہنچتے ہی حملہ کرنا ہے, ان کو پیس کے رکھنا ہے اور فتح ماری ہے. ذرا طبیعت میں عجب آ گیا. وَيَوْمَ حُنَيْنِ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ وَمَا رَحُبَتْ. یہ آیت کے الفاظ ہیں, پورے تو مجھے یاد نہ رہے. جا کر اتنی تیر برس انہوں نے ایسی پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی, اتنے تیر برسائے میدان میں کہ سواری کسی کی جم ہی نہیں سکی, اور 12,000 کے رشکوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا میں, اور میدان خالی ہو گیا, اور میدان میں کل 11 آدمی رہ گئے. سب سے آگے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو 12 آدمی میں سے مجھے صرف ایک واقعہ دل کا نام یاد ہے, 10 اور ہیں. اور پھر جو ہے تو آپ کی زندگی میں 2 دفعہ شعر بولا ہے. ایک بس نبی کی تعمیر میں بولا ہے, وہ شعر ہے اللہ ملا عائشہ اللہ عائشہ آخرہ فخر الانصار اور مہاجرہ. یادہ زندگی تو کوئی اور زندگی نہیں ہے, زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے. اے اللہ تو انصار کو بخش دے اور مہاجرین کو بخش دے. اور ایک اس نے اس وقت آپ نے شعر کہا ہے, ارم نبی اللہ کرے انا ابن عبد المطلب. کہ میں نبی ہوں اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے, اور میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کہ عبد المطلب وہ شخصیت کے پتہ تھے, وہ شخصیت کو چاہیے کہ دور میں جو ہے تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے, اور اب میں اسلام اور توحید اور اللہ تعالیٰ کے اس کے دین کے جھنڈے کو اٹھا کر پیچھے ہٹ کے کیسے ہو سکتا ہے. بات کی فرمایا کہ آواز دو, نے آوازیں دی, چاروں طرف آواز صاحب شدر آئے, درخت نیچے کھڑے ہو جائے, واپس آ جاؤ, اپنا میں جا اپنا میں, کرتے کرتے آخر 400 آدمی جمع کیے. 400 آدمی جب حملہ کیا تو 4,000 کو پتا. یہ حدیث خواجہ بدر حنین ہے. میں مشتاق حدیث خواجہ بدر حنین اور تصرفائف ہانش میں چشمم باد میں اور وسطی شہر سے بھجی تصرف آئے چشم تصرف آئے تنہانش میں چشمم آشک کار اور وہ بعد میں آور کے ساتھ جو ہے نا تو آٹھواں ایسا سوتر کا بعد میں فرق رہ رہا تھا شہر کے, اس سے آشکار سے ٹھیک ہو گیا تھا. سبحان اللہ. تو واقعہ کربلا بھی جو ہے یہ شجاعت کی شک کے ٹوٹنے کو درست کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے. تو اس لیے ساری دنیا اسلام خاموش ہو گئی, اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کو لیا کہ اگر میں خاموش ہوتا ہوں تو پھر یہ اصول ٹوٹتا ہے, اس کو زندہ کرنے کے لیے جو ہے تو آگے بڑھنا ہوگا. تو اس پر جو ہے تو 72 آدمیوں نے جان دی. سردار ندا دس در دست یزید حق کا کہ بنا لا الہ است حسین. یاد تو یہ جڑی رحمت اللہ علیہ کے شعر تھا, کہ بس ہم کا شعر سردار ندا دس در دست یزید حق کا کہ بنا لا الہ است حسین. کہ سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں بیت کا ہاتھ نہیں دیا. حق بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو ہے وہ حسین ہے. حق کا کہ بنا لا الہ ہست حسین. اقبال نے کہا ہے کہ غریب غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ بڑی ظریف بڑی نرالی سادہ نرالی سادہ لیکن بہت رنگین ہے. حرم کی داستان جو ہے وہ بہت رنگین ہے. اس کے شروع میں جو ہے تو قربانی اسماعیل علیہ السلام کی جب ان کی گردن پر چھری پھیری گئی, چھری تو پھیری گئی, چھری تو انہیں پھیر لی لیکن ذبح نہیں ہوئے ہیں جی. اور اس کی انتہا حسین پر آتی ہے کہ جہاں جو چھری پھیری ہے اور گردن کٹی ہے اور گردن کٹنے کے بعد سر کٹا ہے اور نیزے پر جو سر اٹھا کر لے جایا گیا ہے. غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم, غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم, نہایت سی حسین ابتدا ہے اسماعیل, نہایت سی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ سہیل کی بھائی کی شادی نے محرم میں رکھی ہے, تو میں نے کہا نا دس محرم کی رات کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سارے بالغ لڑکے لڑکیوں کا نکاح کر کے ان کی شادیاں کر لی تھی. مولوی صاحب اس لیے کہ کل اگر ہم سارے کے سارے شہید ہو گئے اور انہوں نے اگر عورتوں کے ساتھ جو ہے تو جنگ کا اصول پر عمل کرنا چاہا تو کم از کم سامنے یہ بات ہوگی کہ یہ مسلمان ہیں اور مسلمان اور عدت میں ہو تو اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. تو عورتیں محفوظ میں دس بدل کے پوتے اہل بیت کی شادی ہوں گی پھر میدان میں اترے ہیں. سبحان اللہ, پھر جو ہے شہادتیں ہوئی ہیں. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کربلا کا بیان کیا تو اس نے یہ بیان کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا علی اصغر, اس کا نام رکھا گیا اور اس کو جو ہے تو لایا گیا امام حسین رضی اللہ عنہ اس پاس گھوڑے پر سوار جنگ کے دوران, اور اسی اسلام ایک تیر آ کر اس کے حلق میں لگا اور وہ بچہ وہی شہید ہوا. تو اس کا خون کا فوارہ چھوٹا تو آپ نے چلو میں اس طرح دیا اپنے اور اس پیسے آسمان کی طرف اس کو پھینکا اور پھر اس کو ملے کر کے آپ نے مزید جنگ شروع کی. تو اس جگہ پھر حضرت حضرت نے شعر پڑھا تھا فارسی کا, بجر میش کے تو ہم میں کشند ہو آئے, بجر میش کے تو ہم میں کشند ہو آئے تو برسرے باما کی خوش تماشا ہے کہ تیرش کے جرم میں ہوں اور قتل کیا جا رہا ہوں, تو بھی ذرا مکان کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو جا کہ بڑا ہی عجیب تماشا ہے, بڑا ہی مزدار بڑا ہی عجیب تماشا ہے, تو بھی آ کر اس تماشے کو دیکھ رہے. بجرم عشق تم میں تو شند میں کشند ہو گئے تھی بل سر باما کہ خوش تماشا کہ تھی بل سر بام آ کے خوش تماشا. ایک بار پشاور یونیورسٹی والوں نے یہ ان کا جو ہے کنوکیشن ہال یہ نصاب کے مطالبات کر رہے تھے تو حکومت کوشش کر رہی تھی کوئی ایسا جوڑ بٹھایا جائے کہ یہ اکٹھا نصاب ہو. تو شیعوں کے ذاکروں کو بلایا انہوں نے, اس میں ایک اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے صدر کی تقریر تھی, ایک ہمارے مولانا صاحب کی تقریر تھی, ایک ذاکر کی تقریر تھی. تو ذاکر تو کافی لذیذ اور وہ لوگوں کو چھاننا مشکل کی ہوتی ہے, بعض بھی شراب پی کر رہتے ہیں تاکہ سر رمضان کریں اور لوگوں پر بدوشی تاریخ. تو اس نے بیان کیا ذاکر نے, وہ اسلامیات کے طور صاحب نے بیان کیا, ذاکر نے بیان کیا, جب حضرت کا بیان ہوا جب انہوں نے پڑھا کہ غریب و سادہ و اردنی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین رضا اسماعیل, تو شیعوں کو چھالا پھر انہوں نے, شیعوں کو پتہ چلا کہ بیان کسے کہتے ہیں اور محبت حسین کس کے پاس ہے, تیرے پاس ہے کہ میرے پاس ہے. سبحان اللہ. تو بدر میں عشق تو ہم میں کشند و غائب تو نی سر بر سر با ماں کی خوش تماشا ہے. آخری بات آپ کو سنائیں, یہ حج مکمل ہوا ہے تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ جو لوگ تھے تو ان میں سے کسی آدمی کو ملایا, نے کہا حضرت یہ سر کے بال نہیں مڑاتا, منا میں آخر میں سر کے بال مڑانے ہوتے ہیں نا, یہ فیشن کی قربانی ہوتی ہے آخر میں. حضرت نے فرمایا برفردار یہ تو واجب, یہ وہ جگہ جہاں سر کٹائے جاتے تھے بال نہیں کٹا رہا, یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سر کٹائے جاتے ہیں اب تو بال نہیں کٹایا جا رہا. حاج کو تو پانچ دن منا میں رکھا جاتا ہے کہ اس جگہ اس یاد کو تو منا, یہاں پر باپ نے جو ہے تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری ہوئی ہے, لہٰذا ایک تو اگر تو روحانیت والا ہے تو مراقب ہو ان انوارات پر جو ہم نازل ہو رہے ہیں, اس قربانی پر جو انوارات نازل ہوتے ہیں اور خاص طور سے پھر وہ جو دن ہوتا ہے اس دن پر بہت زیادہ نزول ہوتا ہے, جو خاص دن ہوتا ہے اس پر بہت نزول ہوتا ہے. ابھی بھی میدان موقع کے پاس جن لوگوں کے رات آتی نو تاریخوں میں تو رات کے ہی لوگوں نے گواہی دی ہے کہ اس رات کو صحابہ اکرام کے گھوڑے دوڑانے کی اور تقریر کی آوازیں آتی ہیں. کبھی بھی اور ہمارے علاقے کے لوگ یہ گلگت جو ہے تو مال لے جاتے تھے زیارتی قافلے بالاکوٹ سے گزرا کرتے تھے, تو مجھے میرے ماموں نے بتایا کہ اس جگہ جو ہے تو آوازیں آتی ہیں. سبحان اللہ. تھوڑا سا وقت ہے میرے بھائی, آ جا بازا بازا ہاں کی ہستی بازا, گر کافر و گبرو بت پرستی بازا, نی درگہ ما درگہ نومیدی نے سر بار کر تو شکستی بازا. نہ میں کیا کروں, وہ فاضل وزارت کے ساتھ بھی فاصلے نکال دی گئی, معلوم کر دیا آپ سب کو, ہم جن بزرگوں کے پاس بیٹھے انہوں نے بھارت کو فارسیاں بولا ہمارے سامنے, بازار بازار ہاں کی ہستی بازار, بازار جا بازار جا جو کوئی بھی ہے بازار جا, اگر کافر ہو گبرو بت پرستی بازار, اگر کافر ہے آپ کو پوجنے والا ہے بتوں کو پوجنے والا ہے بازار جا, یہ درگاہ ہے ماں درگاہ ہے نومیدی نے میرا دربار ہے نومیدی کا دربار نہیں ہے, سد بار گھر چھوڑ تو شکستی بازار, اگر تم نے سر 100 بار بھی توبہ کا توڑا ہے پھر یہ بات آ گیا. بازا ہر کی ہستی بازا بازا ہر کی ہستی بازا, گر کافرو گبرو بت پرستی بازا, درگہ ماں درگہ نومی دین سی, درگہ ماں درگہ نومی دین سب بادل توبہ شکستی بادل, سب بادل گر توبہ شکستی بازا. مت میرے بھائی گزر جانا ہے دنیا سے, بہت تھوڑا وقت ہے گزر جانا ہے, بس اتنی سی حقیقت ہے پر خواب ہستی کی, آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے, کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے. میں سب یہاں کر کے سب رہ جائے گا. بعد آ جا بعد آ جا بعد آ جا تو بتائے ہو جا توبہ کر لے توبہ کر لے. اللہ سرگر صاحب والے بزرگ سے کہتے خدے سر جوڑا جڑا ہوگا خدے سر جوڑا جڑا ہوگا خدے سر جوڑا جڑا ہوگا دل گیا سی بچا دے تا بچرے نے بدلنگ ہوئی تا بچرے نے بدلنگ ہوئی سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا القوة المتين يا رحم المساكين يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللہ یا دست شفانے والوں کو ہر قدم کے بارے بدلے لگانا دیکھے نصیب فرما یا در کیا نے وہ قبول فرما جن مرادوں کے ساتھ آئے ہوں یہاں سب پورے فرما کسی کو معلوم واپس نہ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم. سب جو ہے تو جہاں ہوتا ہے